Stel dat ik hier vanavond zou vertrekken zonder haar. Dan spookt ze 7 dagen in mijn mind. Dan gaan al de gesprekken al die dagen over haar. Dan ben ik op een missie all the time. Terwijl ik al die dagen kan genieten van een vrouw. Een vrouw die alles heeft wat ik zoek. Een vrouw van deze klasse kan ik never laten gaan. En dat is dus nooit wat ik doe. Hey. Ik heb mijn mind gezet op haar. En wanneer niemand let op haar, geef ze me stiekem een sign. Ze geeft me een stiekem een sign. Dan ben ik heel de nacht buiten bereik. Dan kan ik 24/7 genieten van een vrouw. Een vrouw die alles heeft wat ik zoek. Een vrouw van deze klasse kan ik never laten gaan. En dat is dus.